ce de deala resimari de și ciureșe că ghivatița țărni pe oce de deala resimari de și ciureșe că ghivatița țărni pe oce. Bazar de deala resimării țărni găitani că chivătiza tă-nchite vești de deala resimării țărni găitani că chivătiza tă-nchite vești. De deala resimării căr veni căr puschi, că chivătiza țărveni te buschi. De deala resimării căr veni căr puschi, că chivătiza țărveni te buschi. Amore, de deala resimării protcă ghinica, sre de amore tu pălăs limonii, pălăs limonii mării e putuca.